Sfinților părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și prea și în vecii vecilor. Fiindcă ieri a fost pogorârea Sfântului Duh, în Biserica Ortodoxă se obișnuiește ca astăzi să se serveze Sfânta Treime, Dumnezeirea care a zidit cerul și pământul, Dumnezeirea prin care noi subzistăm, viem și ne și mântuim care credem în Sfânta Treime. Cât despre Sfânta Treime, iubiți credincioși, pot să vă spun că este cea mai înaltă filozofie dogmatică unde majoritatea oamenilor și-au împleticit mințile și pașii vieții duhovnicești. Vârful filozofiei creștine este dogma Sfintei Treimi. Mulți cărora li s-au părut că sunt cu capul plin de minte, de înțelegere duhovnicească, s-au rătăcit. Aș putea să spun că sorgintea sectelor în mare vine de aici, de la neînțelegerea Sfintei Treimi. Cel mai furtunos și cutremurător eres care a fost în istoria creștină a fost eresul lui Arie. Și acela a rămas atunci anatematisit la soborul de la Niceea și apoi de toate celelalte soboare ecumenice și locale, dar cum răutatea piere greu, iată că în zilele noastre, din acea rădăcină putre de atunci, au izbucnit atât de multe erezii în zilele noastre. Este foarte greu de a discuta despre Sfânta Treime într-o terminologie necunoscută multor creștini. A vorbi despre Trinitate se vorbește numai la cotele cele mai înalte filozofice și într-o terminologie greu de înțeles. Mulți Sfinți Părinți au căutat ca să explice Sfânta Treime pe înțelesul nud al oamenilor, al creștinilor de rând. Și voi încerca și eu să vă explic cum a explicat Sfântul Atanasie Sfânta Treime ca să o înțeleagă în mare ce înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un Dumnezeu nedespărțit și în trei ipostasuri, arătat în lume ca Tatăl care l-a născut din veac pe Fiul și prin care a venit Duhul Sfânt. Deci să nu înțelegem în cele trei ipostasuri trei Dumnezei. Dacă am privit spre soare, îl vedem că este unul pe cer, în forma lui geometrică care ni s-a descoperit nouă oamenilor. Din soare pornește raza de lumină și pe raza de lumină vine căldura. Deci am putea asemăna soarele ca Tatăl Ceresc. Din soare pleacă raza de lumină și pe acea rază de lumină, care ar fi Fiul, și pe acea rază de lumină vine căldura care este atât de benefică vieții, Duhul Sfânt. Dacă nu ar fi soarele, nu ar fi raza de lumină. Deci dacă nu ar fi Tatăl Ceresc, n-ar fi fost Fiul. Dacă n-ar fi raza de lumină, nu venea Duhul Sfânt, nu venea căldura. Dar toate sunt într-una, toate le găsim acolo, și raza de lumină și căldura pornite din soare. Așa este Tatăl Dumnezeu desăvârșit, Fiul Dumnezeu desăvârșit și Duhul Sfânt Dumnezeu desăvârșit. Dar cele trei ipostasuri sunt cele trei lucrări care s-au arătat în lume spre mântuirea oamenilor. Încă un chip al Sfintei Treimi pe înțelesul nostru, mai grosier, ar fi zidirea lui Adam. Adam este nenăscut, nenăscut, singurul om din lume nenăscut, ci doar făcut este Adam. Din Adam, Dumnezeu a făcut-o pe Eva. Dacă nu era Adam, nu o putea face pe Eva. Iar din Eva s-a născut fiul lor, Abel. Deci dacă n-ar fi fost Adam, nu era Eva, n-ar fi fost Eva, n-ar fi fost Abel. Și toți se trag și Eva și Abel din Adam. Deci iată, tatăl este nenăscut, precum Adam este nenăscut. Eva, am putea să o asemănăm că este trasă din Adam, adică născută din Adam. Deci fiul născut din tatăl, iar Abel născut din cei doi prin Eva. Deci Duhul Sfânt vine din tatăl prin fiul. Sau să luăm un trandafir, are rădăcina în pământ, tulpina și floarea. Dacă n-ar fi rădăcina, n-ar fi floarea, n-ar fi tulpina, n-ar fi tulpina, n-ar fi floarea. Și toate la un loc fac unul singur, un trandafir. Globul de pe cer al soarelui, împreună cu raza și cu căldura, fac un întreg, care este, și-l numim, soarele. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fac un întreg nedespărțit, Dumnezeirea întreagă, dar despărțită în cele trei ipostasuri. Sau cum ar fi între trei oglinzi, ne vedem în trei chipuri. Fiecare oglindă îți oglindește chipul tău, dar tu ești unul singur. Oricum te-ai mișcat, toate chipurile, cele trei chipuri se mișcă. Dacă n-ai fi tu, nu ar fi nici chipul tău și n-ar fi oglinda, nu s-ar arăta chipul tău. Iubiți credincioși, Sfânta Treime, să nu credeți că a venit odată cu venirea Domnului Hristos pe pământ și ar fi numită de 2000 de ani de când a venit Domnul, ci Sfânta Treime este din veac, dar nu s-a arătat Fiul și Duhul Sfânt în forma în care s-au arătat pe pământ. Deci dumnezeirea celor două fețe, Tatăl și Fiul, este din veac, dar sub vreme este arătarea Domnului Hristos întrupat din Fecioara Maria. Și apoi Duhul Sfânt s-a arătat oamenilor în chipul cel mai pronunțat, că El este Dătătorul de viață și Împăciuitorul, la botezul Domnului Hristos, în chip de porumbel. Nu porumbel, ci în chip de porumbel, precum și Duhul Sfânt a venit în chip de limbă și în chip de foc, simbolizând desfundarea minții apostolilor, adică a grăi, a comunica cu toate limbile pământului cuvântul împărăției lui Dumnezeu, a explicita cine este Hristos în fața idolatriei lumii, a politeismului. Iar prin focul care îl purtau a Duhului Sfânt, ardeau păcatul și în felul acesta turnau într-o nouă formă pe oamenii lumii, lepădând idolatria, nemai crezând în ea, în politeism. Erau niște forme noi de oameni, turnați într-o formă de credință nouă, pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu, care era cu greu de câștigat fără a crede în Dumnezeu cel atotputernic. La veacul acesta aș putea să spun un veac atât de tulbure, este cu greu oamenilor ca să mai creadă în Dumnezeu cel adevărat. La păinjenișul dogmatic care s-a întins astăzi, în întreaga lume, un om care nu practică credința cea adevărată și nu crede în ea, aș putea să spun că este aproape imposibil să se mai întoarcă și să-L mai cunoască pe Dumnezeu fără o minune de la Dumnezeu, minune lucrativă în el. Spun acest lucru din cauza că atât de profunde și caustice sunt pătimirile vieții aceștia de acum, încât că omul odată intrat în această temniță, în acest corset al patimilor și îmbuibat de credințe străine Dumnezeului celui adevărat, nu mai poate să mai iasă la veacul acesta. Din zi în zi, iubiți credincioși, trăim un inedit al vieții creștinești. Niciodată lumea nu a fost mai depărtată de Dumnezeu ca acum, mai părăginită, mai debusolată de la Dumnezeu cel adevărat. Spun acest cuvânt cu tristețe din cauza că bisericile oficiale ale lumii, care au fost cândva ortodoxe, sunt tributare stăpânilor lor care sunt neortodoxi, care de-a lungul timpului s-au strecurat în biserică și au împlinit ceea ce spunea Apostolul Pavel prevenind pe creștini. Și vă păziți de unii ca aceștia, fiindcă cu cuvinte blânde și vorbe bune înșală inima celor simpli, iar ei nu slujesc Domnului Iisus Hristos, ci slujesc pântecelui. Deci păziți-vă de momelile de astăzi, car prin care se strecoare dogmă străină. Vedeți, iubiți credincioși, cum în țară, mai ales după evenimentele din 90, s-au importat, dormind paznicii ortodoxiei, s-au importat din cele mai înalte, în adânci hăuri ale lumii dogmatice, cele mai otrăvitoare dogme. Și într-adevăr, cu cuvinte blânde, cu o mimică angelică, cu buzunarele pline, cu pumnul, cu mâna deschisă pentru omul sărac, unii chiar într-o agonie a morții de foame sau de lipsă, iată, îi întunecă mintea și apoi merge precum un cățel înfometat după noul stăpân. Așa ne explicăm puzderia de confesiuni care au năvălit în țara noastră și sub a căror sabie cad fiii dumneavoastră, cădeți de multe ori dumneavoastră sau cei dragi ai dumneavoastră. Motivația care este? N-au ținut pasul cu Dumnezeu. Și nu l-au ținut că n-au putut, n-au vrut ca să țină pasul cu credința și auzind cuvântul credinței, nu l-a practicat. Când zadar auzim cuvântul dintr-o carte sau prin fiul Grai, sau cine știe cum îl descopere Dumnezeu în urechile noastre, dar dacă tu nu practici, ești ca o sămânță care a căzut pe piatră sau în cărare, sau în mărăcini. Până la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu era într-un fel dată de Dumnezeu, iar de la Ioan Botezătorul se silește și se ostenește. Și de ce? Fiindcă venind Mântuitorul, împlinind mântuirea și toată lucrarea mesianică, arătându-se în trup ca a doua față a Sfintei Treimi, și pătimind și murind pentru noi. Iată, la 50 de zile a venit a treia față a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt. Și nu numai că s-a arătat în chip de lin de foc, ci s-a și văzut lucrativ între oameni. În felul acesta, Sfânta Treime s-a descoperit în total, în totalmente, în identitatea ei, pe măsura înțelegerii oamenilor. De acum rămâne ca să credem că acesta este Dumnezeu cel adevărat, ziditorul lumii. Acesta este Hristosul cel adevărat și nu altul, și Duhul Sfânt. Întotdeauna când un general își pregătește ostașii, are un concept, o cunoștință cât de cât despre războiul care îl va duce. Mântuitorul Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit fiind, știa frontul cât de greu va fi pentru Sfinții Apostoli. I-a instruit teoretic cât a stat cu ei și le-a spus misiunea că mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Auzind Evanghelia în graiul lui, acolo, acasă, la picioarele lui, în inima lui, omul dacă va crede și se va boteza, după cum iarăși a spus Mântuitorul, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului, amin, se va mântui. Iar care nu se va boteza, se va osândi. Deci apostolii nu erau altceva decât ostașii lui Hristos care trebuia să meargă în lume să ducă cel mai cumplit front posibil pe care l-a dus omul. Desțelănirea idolatriei, a acestui copac atâta de încrângat, atâta de mare și falnic și cu așa rădăcini de adânci în pământul dogmatic al oamenilor. Numai puțin la număr fiind, oameni ca noi nu puteau să meargă fără armă și arma cea mai puternică care au primit-o a fost Duhul Sfânt. Iar ce a însemnat Duhul Sfânt pentru Sfinții Apostoli, îi vedem din partea lor lucrativă. Așa dar de minuni aveau numai când spuneau, Tavita, scoală-te, ea moartă fiind, s-a ridicat din morți. La slăbănog îi spunea numele lui Iisus Hristos, ridică-te, și atunci se ridica. Ne aducem aminte din faptele apostolilor, când apostolul Petru a mers la biserică, a zis frumoasă, și acolo era un cerșător, un loc, cerșea la ușa bisericii, iar apostolul îi spune, ceea ce tu ceri, eu nu am să-ți dau, dar îți voi da mai mult decât ceea ce ceri și tu nu știi. Și atunci îi spune, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te. Nu-i venea să creadă acelui stăbănor că într-adevăr a primit cel mai mare dar din viața lui, a câștigat sănătatea. Duhul Sfânt, lucrând între oameni, a făcut din cei mai gândavi oameni și neputincioși la minte, cei mai isteți. A făcut dintr-un pământ înțelenit, dintr-o stâncă de granit, adică în cele ce privește Dumnezeu atât de împietrit, l-a muiat ca pe un aluat și l-a turnat în formă nouă. Prin Duhul Sfânt trecând cei mai declasați oameni ai lumii de Mahala, au devenit niște sfinți pe care noi îi cinstim în biserică și au îndreptat viața, au oprit păcatul și nu numai că s-au mântuit recâștigând prietenia cu Dumnezeu, i-a pus Dumnezeu în cel mai înalt piedestal, sfânt fiind al lui Dumnezeu. Deci iată lucrarea Duhului Sfânt printre noi oamenii. Poate veți zice că Duhul Sfânt lucrează doar la bogați, sau numai la sărați, sau numai la femei că plâng mai mult din orice, sau numai din bărbați, sau mai știu eu ce, cum se gândesc unii. Duhul Sfânt lucrează după cum îl chem. și după cum tu ai în inima ta, nu după vorbe, sau că mimezi un scâncet, sau îți curg două, trei lacrimi pe obraj și mai pup și o icoană, gata, vine Duhul Sfânt cu carul. Nu. Dumnezeu când caută în inima ta, aceluia îi se descopere și acelui îi se dă dar. Indiferent cine ești și când îl ceri pe Dumnezeu, nu este nici timp și nici motiv oarecare prin care să-ți vină Duhul Sfânt sau să-L chemi. Poarta chemării lui Dumnezeu este deschisă în toată clipa vieții omului și pentru oricine. Îți rămâne doar atâta, tu din conștiința ta, să bați și să ceri, dar cu măsură. Nu cum fac oamenii de astăzi, Doamne, dă-mi bani, Doamne! Doamne, dă-mi să o cuceresc pe cutare, că tare frumoasă-i! Doamne, ajută-mă să ajung în vârful piramidei sociale! Asta sunt de-a dreptul nebunii. Și nu vreau ca să vă mai distrug liniștea sufletească până unde au putut oamenii să coboară cerând de la Dumnezeu. Tot ce a trecut prin minte cerea de la Dumnezeu, ce era oribil, bineînțeles. Nu în zadar a spus Hristos, nu știți ce cere. Să ne rugăm cât mai simplu, iubiți credincioși, să ne rugăm în focul inimii noastre, nu cu cuvinte ca să surzim oamenii din jurul nostru și schimonosim fel de fel de cruci. Cum a spus Mântuitorul în Evangheliile trecute, închide-te în inima ta și acolo plângeți păsul vieții tale în fața lui Dumnezeu și nu a oamenilor. Și când faci o faptă bună, fă-o pentru Dumnezeu, iarăși, cum a spus Sfânta Scriptură, să nu știe stânga ce face dreapta. Nu vă trâmbițați niciodată faptele bune, ori milostenie, ori osteneală, ori rugăciune. Este intimitatea ta cu Dumnezeu. Aceea este singura comoară care o dai lui Dumnezeu, pentru ce să ți-o știe altul? Și nu din orgoliu, ci aceea vrea Dumnezeu. Adică lui să-i dai. Nu că e gelos Dumnezeu, nici cum, că diavolul abia așteaptă să-ți audă cuvânt că ai făcut faptă bună și imediat pe acea fereastră îți intră în minte și îți dă viermele mândriei din care cu greu mai scapi. Să învățați, dragi credincioși, nu mai fiți limbuți, cât mai scurs la limbă în tot ce este dogmatic, în tot ce este fapte bune. De asemenea, nu vă apucați să dogmatisiți fel de fel de idei din Sfânta Scriptură. Ele sunt tare greu de tâlcuit. Numai ce ați auzit de aici, în atâtea dăți, vedeți cât de greu este de a înțelege cuvântul Sfintei Scripturi. Iubiți credincioși, cred că pentru cel care îl caută pe Dumnezeu în simplitate, îl va găsi în complexitatea sa. Că oricât am răsfăit Sfânta Scriptură și patristica, dacă Dumnezeu nu picură dar pe mintea noastră să înțelegem, doar rămâne că am citit ceva istoric sau beletristic. Așadar, înainte de a citi ceva, ori o viață a unui sfânt, ori o carte de învățătură creștină, închină-te și roagă-L pe Dumnezeu să-ți lumineze mintea, să înțelegi ceea ce citești. Că nu numărul de pagini este a înțelege ceea ce crezi și trebuie să faci. În câteva cuvinte scurte, Dumnezeu luminându-ți mintea, vei înțelege mult de tot și se va și imprima pe mintea ta și atunci vei avea odihnă, că știi de ce să postești, știi de ce trebuie să te rogi, știi pentru ce să te păzești cu mare osteneală de gravitatea păcatului, de causticitatea lui. Dragi credincioși, fiindcă se apropie postul Sfinților Apostoli, pregătiți-vă sufletește săptămâna aceasta, care este și săptămână de har lăsată de Sfinții Părinți. Căutați-vă, îndreptați inimile și mințile dumneavoastră duhovnicești, ca Dumnezeu, văzând această osteneală, să vă trezească cu o clipă, cu o centimă, înainte de a cădea în păinjenișul acesta al satanei. Povățuiți-vă, iubiții mei credincioși, pe cât posibil cu cuvinte bune și cât mai simple și cu blândețe pe copiii dumneavoastră, că sunt niște victime iminente, aș putea să spun, sectelor de astăzi. Luptele vor fi din ce în ce mai groaznice. Se strânge lațul creștinesc în jurul gâtului creștinului. Așa cum păstorul seara își aduce oile la munți din ce în ce mai strânt și una intră pe poartă, așa să înțelegeți că legile se strâng ca fiecare om să nu mai sară pe aiurea, ci să treacă printr-o singură poartă singur. Și acolo păstor va fi Antichrist. Mai bine să nu mai fim decât să fim prin acea poartă atâta de păguboasă sufletește și atâta de momelnică. Fiți foarte atenți, iubiți credincioși, fiindcă vin zile grele din punct de vedere creștinesc și dogmatic. Ne va veni din ce în ce mai greu, de la o zi la alta, ca să credem în Dumnezeu cel adevărat și să și practicăm creștinismul. Multe se pot spune, dar ne oprim aici și dacă ne ajută Dumnezeu și ne luminează mintea, vom mai discuta despre cele ce trebuie să le facem ca să ne mântuim. Iar noi lui Dumnezeu și Sfintei Treimi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.